Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa Siempre en Galicia, 104.6 de FM, como siempre, de 6 a 8. Intentaremos hacer una emisión de radio en galego durante dos horiñas. Hoy un poquillo reducido o equipo, pero intentaremos de enlatarlo, puesto que hoy no puede ser en directo. Intentaremos que todos ustedes pasen dos horiñas agradables de música, de conocimiento, de noticias y de informaciones en galego. Tenemos una primicia especial. Hay mucho tiempo que teníamos ganas de hablar, intentaremoslo hacer. Vamos a ver si a partir de unos minutiños conectamos con Baixa Limia, dende Baixa Limia somos capaces de tener conexión con un personaje extraordinario que además fue colaborador nuestro durante muchísimo tiempo. Pero bueno, diante de nada, damos ya bienvenida a nuestro compañero Armando, técnico al hino sonido, como siempre, Marfort. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, Julio. Toda audiencia. Aquí no 104.6 de FM, de Siempre en Galicia. Bueno, como ya viches, hoy tenemos no solamente competencia porque está enlatado el programa, sino también porque además hay un acontecimiento mundial, según dicen. Sí. Nada menos que prevense o mínimo aproximadamente 400 millones de personas que estarán viendo este sí. Partidazo que dicen que se celebrará allí en la capital de España. Bueno, perderonse o de onte, o da nosa capital da Rías Baixas, el en Vigo. O Celta de Vigo, que ganou nada máis e nada menos que... Por 3-0. Por 3-0. Aí quedaba. Aí quedou Celtiña. Bueno, que está chego cerca da como dicen... de la Liga Champion ou non sí, sei, da... bueno, cara, ou que sea, o demo. Despois de asulagarse, o campo de Baleiros foi capaz de resistir os embates de salir a flote. Exactamente. Bueno, queridos ointes, vamos a poñer un poquinho de música e de seguida comentamos con Galicia para poder ter a primeira conversación, entrevista, bueno, importante evento para nós. Ademais, hoxe teremos unha cousa que atopei nas redes. Ajá. Que despois de escoitar a música falaremos dela. Moi ben. Paseo campo da insua. Bueno, pues seguimos aquí en 104.6 de FM. Como ti, fas sempre, dices ya xente que se comunica con nosco, ¿no? Os teléfonos, pero hai que decir o Facebook. Exactamente. Temos o Facebook, que é sempre en Galicia, e depois tamén temos o correo electrónico, que é sempre en Galicia, @gmail.com. Ese é o máis importante, quizás, non? Exactamente. E temos tamén, pois, o blog, que é sempreengalicia.blogspot.com. Moi ben. Aí temos forma de comunicarse con nosotros e con todos os que queiran dar opinións e que queiran comentar algunha cousa. Veña. Tiñas preparado unha cousa. A ver, ven. Sí, bueno, mira. Tal día como hoxe. Tal día como hoxe, o 25 de outubro de 1916, Federico García Lorca chegaba por primeira vez a Santiago de Compostela. Sí, señor. Nos amigo Suso sí. Díaz fixo unha reseña importante no Facebook. Nas redes sociais. Gusta recordar o que foi García Lorca para a literatura española, tamén para a nosa literatura galega. Claro que sí. Penso que lle temos que ter estar agradecidos por o que fixo por as nosas letras, porque amaba a Galicia, a nosa cultura e tamén a Rosalía. Claro que sí. E as paradoxas da vida, 60 anos despois, nacía na mesma data nacía Rosa Cedrón, a cal dos seus poemas fixo pois verdadeiros himnos. Sí, señor, unha voz feminina galega, cantautora, ademais, que ahora traballa como... Sabes que era a voz de Luar na Lubre. Do grupo Luar na Lubre, pero sí. Que despois, bueno, por circunstancias, ¿no? Circunstancias que sí, hay. Él ahora... está traballando por separado, por individualmente, e ten moitísimo éxito o traballo que está facendo, está publicando. Unha voz feminina, cantautora galega, fantástica, non? Que máis nos tiñas preparado? Home, despois podemos falar de algún refrán, porque ahora xa estamos nas datas das castañas. Sí, señor. Dos cucumelos e de todo eso. Claro que sí. E hai un refrán que dice así: por San Martiño fais o magosto con castañas asadas e viño sí, e sí. Mosto. Nalgúns sitios tamén acompañase de mosto. E en outros, como por exemplo en... Sabes, aquí cerca, moi pertiño, en Badalona. Sí, exactamente. Aí faen... Acompañado de bolos preñados. Sí, sí, señora. Que será, me parece que... O seguinte, o día 8, me parece. Parece que é o día 8. Vamos a ver se somos capaces de falar con Juan, que nos indique aquí as cousas. Exactamente, que nos diga preparadas. Os días. Vale, e as cousas que teñen preparadas. Porque, ademais, hoxe tamén teñen un evento, hoxe pola noite. Hombre, pois beso, de que un bocadinho chamámolo. Tamén a ele que nos explique cousas. Exactamente, que nos explique cousas importantes. Mentre tantos, outro refraniño ou acudit, como din os cataláns, e despois música, chamamos. Hai outro refrán que dice: castañas, noces e viño fan as delicias do San Martiño. Axudan pro camiño. Exactamente. Por San Martiño vai ver o teu soutiño. Moi ben. Vamos alá, con música e daqui a un bocadinho conexións.